Thank you. Tervepätuloa Underground Rumina. Jep, jep. Tänään taas. Keli on mitä parhain. Kesä tulee. Kaivakaa pulkat. Näin kyllä. On. Joo. Ja tuo äskeinen. Joo, se oli DJ Shadowta hänen ensimmäiseltä täyspitkältä levyltään. Nelosraita nimeltään. Voi vittu. Oli siinä. Changeling. Joo, olipahan siinä. Mä jo ajattelin, että olipahan nimi biisillä, mutta no joo. Joo, ei, se oli vaan toimittajan huomio. Näin on. Toimittelijan huomio, joo. Mutta. Ei kiinnitetä huomiota. Ei turhia. Jatketaan musiikilla. Nyt tulee kas kummaa. Se on jotain yllättävän uusi juttu, hei. Mutta kaksi näkemystä herrasta nimeltä Pablo Picasso. Okei. Okay. Joo. Taiteen parin siis heti. Taiteen parin, kyllä. On niin taiteellinen päivä ynnä muuta. Tosiaan, kaksi näkemystä Picassosta. Ja ensin tulee David Bowie kertomaan omansa ja sitten tehe Modern Lovers oman versionsa, että kaksi kertaa Picasso. Näin se menee. Mikä?

six letters. A lesson to beginners that tend to pale in comparison. You're not ill, and if you are, my notepad's full of medicine. Plus my freestyle is etcetering. Take two rounds and call me back with a new style and show me you're prepared for the final frontier. We're here. The final frontier. Adrenaline, elevate organically. My pen like a turntable arm moves mechanically. Even when the groove shifts or skips dramatically, I accurately etch out my well-defined fantasy. Across the skyline colored with sound, I move into position like a cumulus cloud. Acid rain slang still a part of my MO since my first demo. Known to soak instrumentals with brainstorms, capable of breaking the calm. Created by strange tongues that praise the norm. But while they make a living giving false testimony, I lost it and blessed the ceremony with an exercise, an exorcism. First I ride the rhythm, then I spit a venomous open mic sermon for the trifermin that had a hard time learning how to properly prepare for the final frontier. We're here. The final frontier. Organically escaping out of milk crates with modern day tragedies, a lost verse or cruise you could have looped first, but refused to do the work when the whistle blew. So in a world dominated by the digital, the metronome I listen to beats inside of my chest and speeds up with the level of stress. It's built to last, but analog at best in just another measurement of time served. My lifeline swerve kind of like a sine curve. Time blurs during my breakneck ascent to apex and then slows during my lows. Always exposed, but I'm inspired by the front rows. They're the reason I'm prepared for the final frontier. We're here. The final frontier. We're here. The final frontier. Ja jee. Joo. Se oli R&D 2. Ja puheen laulamassa oli Blueprint. Kappale nimeltään Final Frontier. Jotenkin mä arvasin, että se oli sen niminen kappale jostain kumman syystä. Se tuli kyllä aika monesti mainittua. Aika monessa biisissä aina välillä mainitaan se. Kappaleen nimi. Juu. Kyllä, seuraavassa ei lausuta. Se on okay. Ihan varma. Juu, muistaakseni sinne ei nimittäin lauleta. Joo, siinä on Robby Krieger, joka paremmin tunnetaan yhtyeestä The Doors. Niin tuota, kitaristiherra siitä yhtyeestä soololevyllään Door Jams. Ja tää on cover-biisi, mutta ei Doorsin. Ehkä sä saattanut viime viikollakin tota samaa levyä jonkun biisi. Joo. Taisin soittaa. Tässä on niin hyvin biisi. Ei mua haittaa. Ei muakaan. Niin, ja tämä on cover, mutta ei ole Doorsin biisi todellakaan. En muista kenen, mutta Reach Out, I'll Be There on biisin nimi. Täällähän kun... minä. Kyllä, missä sitä on oikein oltu. Ja niin edelleen. Siitä ei nyt viittisi puhua. No ei kerrota kellekään. Mutta joo, niin. Sitten kun kuulette biisin, niin... Kyllä saman tien varmasti juolahtaa mieleen, missä olette ehkä kuulleet. Mutta joo, Reach Out, I'll Be There. Yeah, tuli paikalle. Yeah. Nolla V, mikä ei menny alkujakka kohalle. Ne meni Jussi V ja vei teillä sohase. Mut sekin vekki oli pientä. Meikä läks kopterilla hyksi, ei ollut lystiä kieltämättä. Pari eka vuotta siellä täällä, tien päällä. Henkille kun päässä yksin, kotova aina poissa. Epä miellyttävä kotonsa olo, iske sairaaloissa. On niitä kuviakin mulla ajatu aksi. Mä asuva varjossa kun mä oon fucking kultakala. Ja vasta kaks veine päätin tän kaksosen. Vapaaks laskee niinku Niels Gustafssonin. 3V-uki otti polvelle jo eli sä oot super freesi. Ja Juvalla pidetti serkkun eli kotiiminä. Väli kiusattiin Hanna, se oli tyymintä ikinä. Mun lapset osaa olla julmi, mua hävettä miten mä pelkäsin tyyne muu. Vaikka se piti meikä tärkeänä, kai se on niin nuorena. Vaikka et edes joutu ajatelle kuolemaan, mut sitä ajatteli koko ajan joka paikassa. Mun ei tiennyt onko terve vai sairas ja milloin oikein nää hoidot on ohi. Me koitin painaa ne ajatukset rinta ja mietin jotain kiivaa. Mut aamulla tai illalla kun oli vaan hiljasta, ne pomppas pinnalle kuin pontoni. Mulla oli vahvempi kaksosveli, joka ajoi ne ajatukset pois. Me naisteltiin ja naureskeltiin, napit vastakkain. Meikä sinisis ja Jussi punaisis. Se takki siitä varma tuli kommari, ku meikä vaan paskalla vessa seinän bommasi. K-I-S-S ja V-A-S-P on ne aidot. Twisted Sister ja Quiet Riot. Mama, we all crazy. 86 tuli tietokoneet ja gameit. Sorry Tomi, et tultiin boomaan et voisiks tulla pelaa ja testaa et toimis joystick. Joika teki gigolest vänkkäreit. Mä telkos tuli jotta tartsaneet ja Italon länkkäreit. Vaikka mulla vielä suunnitelmaa on. Jos haluut tietää, miksi sellainen on. Selkineet taaksepäin kantoon. Mistä on tullut, mitä viimeensä on. Vaikka mulla vielä suunnitelmaa on. Jos haluut tietää, miksi sellainen on. Ja sitten ostettiin se Landola, en oppinut sointia, joten soittelin vaan bassoja. Vaikka räppi takki aloitti treena, kiitos Dale, et blues, jopa Sirke Salokin kelpaa. No miehet menee, mut musiikki ei kuole pois. Kesti kauan oppi laulaa mun huole pois. Ja kai se pistää opetteleekin teini iässä, ja selästä on kuole pois. Onks ollut raskasta vai? Voi sanoa, et on syönyt miesten niinku tappajahan. Ikinä ollut mikään naisten mies. Me aloin räppää, toisin sanoi Jenny Mittainen mies. Eikä ois arvannut ees, että luuvillus vartan ois makkarissa niin kuin Tartsan alkumies. Ja niin kuin mun oma Jane sanois, bang bang, aika kova. Se oli kemmurua se. Joo. Kyllä. Ja on kaksi. Vai hetkonen. Hetkonen, niin. On kaksi. Hei. Joo. Joo, okei. Eli se ei ollut mikään kemiallinen mie. Numero niin. Kaksi vähän niin kuin tuosta on kappaleesta. Eli jatko. Siitä on jatko-osa. Tullut niin. Myöhempiäkin. No niin, eli jatko-osa, jatko-osa. No ei siinä. Seuraavaksi itse asiassa tuossa, kun kysyttiin, missä sitä on oltu, niin annetaan yhtyeelle. Hetkonen, mitä sä oot tehnyt täällä? En minä kerro sulle mitä. Soittanut. En varmasti teppaa. Kerro. Ai, Masa ja Tepa, jep. Aivan, sehän on kuule. Meidän vakiokalustoa. Tutun näköisiä jätkiä, jotka tuli vastaan, kun mä tulin vessasta. No niin. Ai joo, ne tuli vessaan heti. Kyllä, käsi kädessä. Kai nyhei veljekset. Niinpä, mutta lauluja soitin yhtyeen Mendelbaum, saman nimiseltä levyltään, tai toi voi olla joku kokoelma, nimittäin tuosta bändistä ei kauheasti ole mitään tietoa, jos kiinnostaa, niin etsikää jostain. Tää kysykää multa. Niin, Huli tietää tuosta kaiken. Muten kerro. Just näin. No, mutta ei siinä. Last Saturday Night on tämä kappaleen nimi, joten se kertoo, missä on oltu, tai en mä tiedä. Mut kuunnelkaa, tiedätte te. Found out of the man, though with another man. Well, Väärä biisi. No niinpä tietysti. No ei, ei se mitään. Ole niin yleistä. Ei kai. Mutta, joo. Joo. Kuullaan Chainsmokeria seuraavaksi. Joo. Kappaleen nimihän on Snake in the Bush. Okei. Kuunnellaanpa se. On, kyllä kannattaa kuunnella. Se on vitu hyvä. Korvat hyrjelee. Yeah. on viime aikoina huomannut, että pallot on kiristynyt ympärillä huomamatta. Onko se käynyt luottamusta uhraamatta? Hyvässä hengessä tulos todellisesta tarpeesta vai pullat aina lailla turvonneesta valheesta? Kaikki on mukani, turvatonta ja pahaa. Turvallisuuden ostoon käytää kiloittaa rahaa. Ei paina puntarissa hyvä mieli eikä vapaus. Jos tunto merkittäis vaan, se riittää selvä tapaus. 95 tilanne oli vielä siedettävä. Pysty vapaasti suikin seini, oli vaan tiedettävä. Muutama perusjuttu ja lopput pysty soveltaa. Nykyään partia löytää jo joka vittu ovelta. Ja sisällä niitä odottaa vielä pari sataa lisää. Kamerat metrin päälle ei jää näkemättä mitään. Jokaisen jokaista liikettä lipsit silmällä pitää. Häiriökäytös tapetaan jo ennen kuin se itää. Tyhmät kuulottaa, koirat räksyttää, kamerat tuijottaa. Puhelimet kuunnellaan, järket kuvattaa, kämpät pengotaa. Voit olla varma, että suvaki tutkitaan. Vartijalla oma tuo mielikuva sota tilassa. Täydellinen kontrolli elää pelosta ja vihasta. Kovalla kova vastaan, jos ei hyvällä niin pahalla. Mitä ei unohdeta ennen kuin korvat selkänahalla. Paitsi tietysti jos kavalat kerrot kaiken mitä tiedät. Teet pitää pitää ja vittu mua siedät. Onko ainoa tie rauhaa? Rangaistus ja valvonta, vapauden rajoittaminen ja järjestö kurin palvonta. Miten pitkälle mennään vielä järjestyksen nimissä? Jokainen pian poppii kun kantrista sen rivissä. Ilma solo solo, ei revittely mahdollisuutta. Vastalaiksi odotetaan ikuista uskollisuutta. Hyvät kuulostaa, korjaa läksystä, kamerat tuijottaa. Puhelimet kuunnellaan, järkeet tuottaa. Kärpät pengotaa, voit olla varma, että suakin tutkitaan. Hyvät kuulostaa, korjaa läksystä, kamerat tuijottaa. Puhelimet kuunnellaan, järkeet tuottaa. Kärpät pengotaa, voit olla varma, että suakin tutkitaan. Voi olla tämmöisen oikeastaan, että ei pitäisi saada vesivaroja olla koulutta. Siinäpä oli Mac Bueno. Joo. Joo, ja DJTATC. Ja oli tuossa hieman puhetta, ne on pari viikon päästä tulossa haastatteluun muuten. Näinpä näin. Törmäämään tuossa. Hyvä homma. Mutta joo, se oli siis Kuumotus ja DJ Muffler, Funky Wobbler Remix. Saakeli, kun ei nee. Alkaa tuo silmät harittaa. Semmosta joo, se kuuluu tohon ikään. Ei, kun se kuuluu tähän aamuun. Mutta biisi vielä ennen kuin haastateltavat saapui paikalle. Mutta ensin kuunnellaan yksi biisi. Ennen kuin päästään asiaan. Joo. Juu, säätämistä vaatii täällä päässä. Kyllä. Näin pois. Mutta laitahan biisi, minkä? Deep Purplea kuunnellaan. Purplea? Kuule. No perkele. Top Gear-ohjelmasta nauhoitettu BBC-session versio kappaleesta Emma Retta. Olkaa vitu hyvä. Emma Retta, did you get my letter? I sent it to ya. Oh, Emma Retta. Do you still feel when night is falling? Something calling. Oh, Emma Red. Behind Sinne häippäs purpleja. Nyt tuli vierat ovat paikalla ja tervetuloa. Kertokaa itsestänne jotain, niin säädellään täällä ihmeellisyyksiä. Mitä? Joo. Ollaanko nyt radios? Jo? Kyllä, kyllä. Ihan livenä. Ihan livenä. Aha, kuuluu niin komeasti ja sillä lailla. No ei mitään. Mulla on Ripitori OD, kalliolainen punk-bändi. No niin. Ja koska olette aloittanut tämän punk-meiningin soittelun ja niin poispäin. 2013 perustettiin tämä niin kuin. Okei. Okay. Raflas duunisto, Rengo meidän perustaja jäbän kanssa, niin kännipäis kelattiin, että pitää nyt punk-bändi laittaa pystyyn. No mutta sehän kuulostaa erittäin hyvältä. Joo, eihän eka viiteen vuoteen kyllä saatu mitään aikaiseksi. No, mutta se just kuulostaa ihan loogiselta, että jos perustetaan kännipäissä punk-bändi, niin eka viiteen vuoteen ei välttämättä saa mitään aikaiseksi. Täysin loogista. Oli meillä yksi keikka siinä, mutta silloin toi Jerry oli lasareetissa tiputuksessa. Niin. Joo, meitsi sai joku paha pöpö tuolta Taimaan reissuun. Niin. Tuli keuhkokuumeet ja kaikki, niin debyyttikeikka meni sitten letkuissa. Että. No niin. All right. Legendaarista. Aika paska selitys. Joo. Kyllä. Kyllä, kyllä. Mutta, niin viime viikolla me muuten soitettiin joku biisi. Mikäs, niin soitettiinkin. Mikäs se olikaan? Oliko se toi muista. Miten tässä taas kävi näin? Taisi olla muuten. Joo. Hämärästi muista, että olisi soitettu se. Nyt voidaanhan se jossain vaiheessa uudelleenkin soittaa, mutta mikäs laitetaan teiltä, että kuulijat vähän saa vähän niin kuin maistiaisia. Miksi sä katsot mua? No, en mä tiedä. Mikä meidän eka sinkku? Oliko se ei muista kuvaa vissiin? Se on niin. Aika legendaarinen. Mikä tää sun taustalla? Sun MP3 soiti. Ei kun purple. Nonni. Niin, eli laitetaanko toi ei muistikuvaa? Niin. Joo. No, juu, pistetään. Lähetään sillä. Joo. Aika jäisi, että oli nää alkuspiikit tälleen meidän osalta. Mutta nyt tästä kato. Ei se mitään. Ei se voi mennä hirveästi huonommaksi. Ja itse asiassa me hoidetaan kyllä toi niinku huono supliikki. Näin on. Te voitte puhua ihan rauhassa. No hätä siltä on se. Pistetään ei muistikuvaa. Niin. Tämä on vähän tämmöinen ratasempi. Kyllä se on hyvä. Aina selitys. Pitää ollakin. Näin on. Show me what you got, baby. Enjoy. Hey, it's cool. Mullekin on käynyt joskus noin. Joo. Mutta ei ole ihan kuoltu vielä. Kuitenkaan. No. Kyllä ne välikuolemat. Niin suhteellista. Näin on. Välikuolemat aina välillä ja näin poispäin. Niin mitä, olisi tämä varhaistuotantoa nyt? Tämä oli meidän eka biisi, mikä me tehtiin Ripitorilla, no. Tai saatiin valmiiksi. Vähän. No sitä voi kutsua mun mielestä sitten varhaistuotannoksi. Debyytti. Suorasta. Ei niinku aktiivisen olla oltu nyt vasta kuin silleen vuosi. Joo. About it. Joo. No korona nyt sekoitti vähän tätä hommaa. Meidän pitää olla levyjulkkari keikka lepiksi, jos kuukausi sitten about it. Mutta nyt kävi näin ja... No, ei kai siinä. No, olisin voinut soittaa sinne Lepiksen pihalla. Niin, totta. Teilleen teillä on yli 10 henkinen bändi. Vähän mutta mielikuvitusta, hei. Siinä mielessä ihan hyvä, kun ehditty kyllä sitä levyä saamaan ihan valmiiksi siihen levyjulkkareihinkaan. Niin tuli vähän niin kuin lisäaikaa. No joo, okei, tuossa tapauksessa on aika jees. Aika armollinen siinä mielessä tosiaan toi. Niitä... Tämä tuleva julkaisu, joka siis myöhästyi, niin se on teidän ensimmäinen vai? Joo. Okei. Ja kauas te olette nyt, te olette varmaan siis kauemmin työstänyt sitä kuin tämän vuoden, mitä nyt olette ollut aktiivisia. No periaatteessa tämä vuosilla on tätä levyä tehty. Että, tai biisiä tehtiin se 5 vuotta. No, mutta se oli ihan hyvä biisi, hei, ettei siinä pitää. No pitäähän se harjoitella tietenkin. Kyllä. But then corona ruined your band. Näinpä. Se on oikein. Ja sitten me löydettiin oikein basisti ja kitaristi, toi Mitja Lepistö ja Juho Rinne, niin ne kun tuli mukaan kelkkaan, niin hommat lähti niinku vähän rullaan sitten. Niin, montas muuten jäsentä teidän bändissä on kaiken kaikkiaan? 5. Okei, eli... Perus 2 kitaristia, basisti, rumpali ja toi laulaja tuossa. Rock and roll. Joo. Näinpä. Kyllä. Oliko se aikaisemmin sitten niinku yhdellä kitarista? Pienen bändi? No meillä... Niinku... Siinä oli vaikka ketä kaikkea. Mies ja kitara. Siinä oli miehestä vaihosta oli alussa. Tuo on tuossa varmaan niinku 6 eri tyyppiä käynyt kokeilemaan vuosien varrella, mutta... Tämä ei ole kelvannut teille. Ei. Niin, se on hyvä sanoa noin päin. Kyllä. Toivottavasti ne kuuntelee nyt. Näin on. Ne tietää, olitte mitä surkeita. Ne on menettänyt. Joo, olitte surkeita, ette kelvannut meille. No niin, ehkä ei sanota ei noin. Ehkäpä. Ei nyt. Tässä kuulla joku toinen biisi. Niin. Häh? Miksei? Mikä sulissa on? Oikeastaan toi pienenä mulle sanottiin, oli meidän niinku eka sinkku vasta. Tai mikä me julkaistiin ekana. Että. Ahaa. Sitten tuossa toi Paskafrendi, niin se on toi meidän uusin sinkku. Niin... Täällä on nyt valmiina näköjään. Se me laitettiin ystävät. Ekana on sanottu. Elikkä niin. Mennään kronologisessa järjestyksessä. About kerralla. Sehän passa. Niin, eli pienenä mulle sanottiin. Mitähän sulle sanottiin pienenä? En muista. Selviäkö? No niin, vaan korvat hörölleen siellä ja kuunnelkaa. Nonni, semmonen. Kyllä. Joo. Tuota. Ennen kuin tätä... Nyt tulee hienoa artikulaatio. Erittäin loistava artikulaatio. Melkein kuin meikä puhuisi englantia. Joo. Mutta. Joo, niin näitä. Kyllä. Ennen levyjulkkarikeikkaa onko ollut, tai siis tätä peruuntunutta, niin keikkoja yleensä ottaa. Ootteko ehtinyt paljon keikkailla jo tähän mennessä? Kyllä me tuossa aika hyvin kerittiin. Ja oli tänä vuonnakin jo muutamat keikat ennen tuota koronasekoilua. Okei. Nyrkkitappelulämppärin oltiin parilla keikalla. Joo. Kävittekö viime kesä jossain festareilla tai tommosilla? Ei me vielä viime kesän keretty, mutta tänä kesänä olisi parit festarit tulossa. Onko niitä tulossa tänä kesänä? Niin, sen. Kysymysmerkki, mutta joo. Mut näillä näkyy vielä elokuussa. Jos laittaa kasvosuojaimen, niin voi mennä. Niin. Ei tarvitse säröä. Ei, naamarit festari. Niin kuin voisi pitää sitten no, jonkin sortin. Eiköhän yleensä aika naamarit olla kyllä siellä festareilla. Kyllä me debyyttikeikkali on The Rocksissa Mikon kadulla. Oho, milloin tämä? Milloin se oli? Se oli about kerrallaan vuosi sitten. Okei. Kesäkuun alussa. Sekin oli ihan hauska keikka, kun meillä ei ollut kaikki biisit oikeastaan valmiin vielä. En mä sanonut niitä edes ulkoa vielä tai mitään. Niin. Meitä sillä oli lunttilaput siellä lavaalkin mukana. No, mut. Ja silti se ei muistanut sanoja. Mutta. Kun mä tajusin sitten se, kun keikka alkoi. No eihän niitä saatana pysty siinä kesken nopeita biisejä niin lukemaan. Hei. No eikö, sitten siellä oli niin saatana pimeätkin, eihän niitä edes nähnyt. Niin, ja käsialakin varmaan just sellainen, että apteekkarillakin tekee työtä saada selvää. No mulla on semmoinen aika niin kuin yksinkertainen käsiala niin sanotusti, että siitä saa kyllä selvää helposti. Sentään. Se on just semmoinen 5-vuotiaan. Luolamies. Joo, okei. Oliko siinä sitten, mitä muita esiintyi, oliko siellä on The Rocksissa? Niin silloin ekalkeen. Joo, siis olihan siinä toi... Negatiiviset nuoret oli pääsiintyjäinä. Ja... Joo. Te olitte lämpärinä. Joo, nähdään vetää jälkeen rähinälle ja kaikkea. Okei. Kova meininki. Siinä oli. Vähän jännitti kyllä. Tai niin vähäkään, vaikka vitusti. Mut sitä varten on keksitty alkoholi. Kyllä, ja päihteet noin yleensä ottaa jännitystä lievintämään. Niin, no kyllä mä kerran kokeilin sitäkin sitten vähän, mutta se lähti sitten ihan lappasista, kun ei niinku oikein enää muistella, mitä sanoisit. Niin. No, mutta sitten kuitenkin se ei haittaa. Sehän menee ihan punkin hengessä, sen kun vaan huutaa. Silleen me ollaan tehty tätä radio-ohjelmaa kuulemma, vittu 18 vuotta. Joo. Siitä tuli akuutit morkkikset kyllä. Näe, vitu. Joo, kun tarpeeksi harjoittelee, niin kyllä ne morkkikset jää. Mikä niistä keikoista? Niin. Niin mikä? En muista kaikkia. Mä en nyt saada tämä bändiriita aikaa vielä tässä näin. Hetkonen, sua niin harmittaa se keikko. Pitäisikö mä kuunnella joku biisi? Ei me Rengonkaan kyllä ikin riidellä. Ei, kyllä me saadaan se aikaa vielä. Meillä on aikaa tässä näin. Mehän on epäonnistettu bändinä, jos ei 5 vuoden päästä vihata toisiamme. Niin, se pitää olla joku tavoite kuitenkin aina. Me ollaan epäonnistuttu radio-ohjelmana, jos me ei saada teet riitelemään tunnin aikana. Niin. Ei me kyllä saatu muitakaan tähän mennessä. Ei ollakaan, mutta se nyt tuli ekaa kertaa mieleen vaan niin, toi homma. Me ollaan aiemmin yritetty edes moista. Kyllä, toi kuulostaa haasteelta. Todellakin haastavaa tämmöinen. Me voidaan mennä Talent Suomeen sitten. Kuule, lyömään kiilaa bändin jäsenten väliin. Kyllä, ammattimaiset kiilalyöjät. Meidän basistihan on ollut Idolsissa kerran. Älä helvetti. No oi, niin. Teillähän on oikein niinku kuuluisuus. Eli teillä on vähän niinku kokemusta löytyy bändin sisältä. Mitä se teki Idolsissa? Mitä biisejä laula? Ei mitään hajua. Ei kyllä. Vai soittiko se bassoa siellä? Ei kyllä voittanut ainakaan. No hitto. Siinä olisi ollutkin. Idols voittaa ja soittaa bassoa. Siis meidän basisti kyllä yleensä laulaa. Se melkein kaikissa biiseissä messissä. Sillä on aika hyvä meininki kyllä. Osaa laulaa kyllä. Okei. Parempi varmaan kuin meitsikin. Varo vaan, no, ettei se vie sun paikkaas kuule. Niinpä. Nyt pitää tsiikaa sellaista. Sillä on vähän semmoinen popimpi niin kuin toi punkkityyli meitsillä taas. Mä oon enemmän tommonen räkänen. En mä oikein tiedä, mikä mun ääni on silleen. Riippuu vähän biisistä. Niinpä. Fiiliksen mukaan. Tiedä tunteen. Juu. Ja välillä se ääni on mennyt totaalisesti. Et semmosta. Meidän piti tehdä mitä rockia, mutta Pekoista treeneissä huomattiin, että punkiksi. Mä osaan laulaa, vittu. Niin. Se menee huutamisella. Se on kiva. Eikö? Se on niin, terapeutta siitä paskaa, mitä voit löytää oikeesti. Huutaa täysin. Joo. No, mutta hyvä, että ei ole niitä sun huutamisia nyt täällä kuunneltavissa. Ei oo. Onneksi. Mut kuunnellaanko yksi Ripitori huutaminen taas vaihteeksi? Mikäs nyt kuunneltas? Duolda. No Sillat on tommonen vähän niinku herkeempi biisi. Se on varmaan meidän ainoa tommonen niinku ns. Herkkis. Just kun tästä huutamisesta puhuttiin, niin pistetään Sillat siitä. Joo, pistetään Sillat. Voidaan tanssia täällä välillä. Joo, poskivalssit vedetään. Parit kaverit kysyvät, kuka tossa biisissä laulaa, kun ei tunnista edes mun ääntä. Älä, nyt on pakko kuunnella. Ei se niin erikoinen, mutta joo. Siis mun ääni se. Jaa, herkkis. Hyvä on, kyllä. Joo, no mut ei muuta kuin kuuntelu. Sehän oli mainio ralli se. Duoda. Niin, toi muuten tuli vaan mieleen kysästä, että kuka teidän plata julkaiseen? Minkä kautta, kenen kautta? Me tehdään ihan punk-henkeä, pistään omakustani ulos. Että siistiä. Okei, ja tietysti se on just tää punk-henkeä, niin varmaan joku parisataa, 500 painostyyliä. About kerralla. Joo. Niin, no tämän, katso nyt. Vähän muutti nyt suunnitelmiin tämä systeemi. Uusi maailmantilanne. Näin, no uusi maailmanjärjestys suorastaan. Just oli kaikki paitatilaukset sun muut tulos ja kaikki. Vähän, pistettiin se vähän nyt jäihin, että maksu kumminkin aika paljon ne paidatkin. Ne ei kannata just nyt tilaa niitä. Katsoa tossa myöhemmin. Niin, syssymmällä. No, mutta on itselle silleen, tietysti joka päivä niin kuin puhdas teepaita. Niin. Always look at the bright side of the life. No näin on. Se on kyllä hyvä puoli siinä, kun ajattelee. No, en tiedä, kuinka hyvä se on, jos sä oot tuhlannut kaikki rahasi johon T-paitoihin. Niin. Puhdas paita on puhdas paita. Se on kyllä totta. Kyllä. Mutta sitten taas miettii sitä pyykkivuorta, mikä tulee, jos sulla on satakin paitaa siinä. Ja... Sitä varten on tyttöystävät. Ei kun vittu, tota pitää sanoa ääni. No, anteeksi, mietin, naiset. Sä sanoit, että sä luit mun ajat. Ei siis, ei. Joo, näin pipon läpi. Unohjärvellä radiota. Paisto sieltä oikein niin kuin no niin, päin. Kaikki naiset, unohtakaa juuri mitä sanoin. Niin, ja vastahan oli äitienpäiväkin ja kaikki. Se oli Edi. Myöhäiset äitienpäivä niin. Onnittelut kaikille ihanille äidille. Mä tykkään enemmän naisista, jotka äiteen. Niin. Eikä hulluja. Eikä mä en hulluja. Vaan törmää muihin kuin vittu naisiin. Äiteihin ja hulluihin. Ja hulluihin äiteihin. No. Niin. Pyhä. Niin, mutta viime sunnuntaihan oli kodikoneiden päivä. Yhoäitien metsästäjä. Niin, no, ei vaan, mä yritän vältellä niitä, mutta ainoa, jotka juttelee mulle on niin. Just epätoivoiset YH-äidit. Kyllä, kyllä mielellään parilla mielenterveysongelmalla. Joo. Tsching, jäillä ja pillillä. YH-äidithan on kovimpia äitejä kaikista. Kyllä. On, on. En halua puhua heistä mitään pahaa. Itekin on. YH-mutsin kasvattamani. Mä oon YH-isi. Ei mitään. Kaikkea rakkaat mutsille, jos kuuntelee radioon. Joo. Näin on. Joo, ei ollut tosissaan tarjotut puhua mitään pahaa kenestäkään. Näin. Ei omista kokemuksista. Omista kokemuksista puhuu pahaa. Vai? No ei niistä hirveästi hirveän hyvääkään puhuttavaa. Joo, no ei. Mutta, palataksemme takaisin tähän Ripitoriin, niin, niin mistä toi nimi tuli? Te olette vaan heitellyt numerot ja kirjaimia sekaisin ja saanut tollaisen yhdistelmän. Mä oon kirjoittanut väärin jo. Niin, yrittänyt. Keksi se. Mä tein aina nuoruudessa silleen, kutsunut Piritoriin Ripitoriksi. Niin, mä vähän arvin. Niinku ymmärrä vaan. Mä, Piritori olisi vähän jotenkin niinku liian basic. Niin. No se on kyllä. Ripitori on sitten jotenkin. Itse asiassa mä näin niitä tarroin. Joo. Jossain. Mä rupesin miettimään, että olisi nää niinku tarrat painettu väärin. Niinku... Se on se juttu just se R. Nimenomaan. Siitä on tullut jengi kyselee huolta. Kyllä mä ymmärrän, mutta ensimmäinen reaktio oli se, että niinku, what the fuck, että onko nyt tilattu Puolasta tarrat ja mennyt kirjaimet väärinpäin. No mutta se on pääasiattelu ja reaktio. Kyllä, ei siis sehän toimii. Kyllä. Juuri se no, jää mieleen. Tarrathan on kyllä hauska tarina, kun niitähän varmaan siis teetetty kuin 10 000 ja sitten me ollaan jaettu niitä keikoille ja kaikkeen. Moni on tullut sanoa, että tietää kyllä niin Ripitori, mutta ei mitään haju, mitä se niin tarkoittaa. Joo. Tarran on kyllä kaikki nähnyt. Mutta... Tarran on nähnyt. Ja itse asiassa ennen viime viikkoa mä en ollut kuullut yhtäkään biisiä Ripitorilta. Että... Niin, mä kerroin silloin itse asiassa. Joo. Apun niin, jälkeen sitten... soitettiin se yksi biisi. Niin, viime viikolla. Kyllä. Joo. Kyllä, ja se oli juuri se. No toi, mikä muuten on tuossa kohdallaakin näköjään, toi... Miten niin, mutta tähän väliin voisin sanoa, että ensi viikolla tulee muuten Paratrumi-haastatteluun. Niin, että... Joo. Juu, taajuudet kohdilleen ja nupit kaakkoon siinä vaiheessa. Mm. Kyllä, ja tässäkin vaiheessa kyllä tämä tuli Facebookissa hieman mainostettua, mutta suurempi kohdeyleisö, joten soitetaanko Seinfieldille? Ei. Häh? Ei mitään. Mä en edes katso telkkari, mutta tiedän, että on olemassa joku helveti Seinfeld. Niin. Okei. Okay. Mä katson telkkari. En tiedä, se on olevina kai joku koomikko. Tai joku. No Simpsonit onkin ihan eri. Soitetaan Simpsoneille. Ai niin, mutta ei numero. Joo. Ei ole numero. Homer-haastattelu. Homer-haastattelu. Kyllä mä haluaisin ehkä sitten Peter Griffin ja Uuno Turhapuro. Samaa pöytää. Niin, mutta olisi se kiva kuulla Homerin reaktio tähän Ripitorin musiikkiin. Niin, no siis Homer kerran soitti, että voisi soittaa se Simpsonille tunnarin. Yhdessä jaksossa. Summat ei ollut ihan meitsin makuun, niin kato ei. Joo, joo, kyllä mä ymmärrän. Niin, tai se oli liian vaikea soittaa, niin me ei osattu sitä. Niin, niin. Se kusi siihen. Niin, mutta ei kerrota kellekään. Annetaan ei. Kaikille mielikuva, että olette virtuoosimaisia instrumenttien ne käsittelijöitä. Ne haluaisivat sellaisen proke-versio, mikä ei oikein lähtenyt sinä niin. Päivänä. Ei ollut proke-fiilis, kun olin kaamedarra. tai jotain. No, no, ehkä ripitorilla mitään darraa, varsinkaan jos oodet. Niin. No. Mulla on joku biisi, mun pitää mennä kuselle. Tekin vielä. No, mutta pitäisikö kuunnella se, mikä me... Mitä kuunnella? No pistetäänkö se, mikä miten siinä nyt on? Miten tässä kävi näin? Siinä niin, on tuo vinttikoiraa fiittaamassa. Oh, right. Vähän räppi. Mites tämä fiittausjuttu on tullut? Itse asiassa tämä oli muuten se biisi, mikä kuulosti mun mielestä, anteeksi nyt vaan, mutta hieman tuli noi notkerrotta loppuja. Soundit tässä näin mieleen. Joo, no. Onko se niinku tietoisesti vai epätietoisesti? Ei, no siis tarkoitus, tai mä itse siis halun aina olla räppäri joskus nuorempan, niin... En kuin muihin no biiseihin, siis silleen niissä mentiin vähän niin rockimeiningiä kuitenkin punkilla. Niin on se ihan tarkoitus, niin. Että me ollaan otettu vähän niin kuin semmoista, vähän niin kuin haettu jotain räppimeininkiä mukaan siihen. Että... Joo, ei mun siis ei se mitään punkia, väärää. Punkki ja räppi on hyvin yhteen. Kyllä. Niin. Ei vaan jaksa olla niin kuin lukos, no. Vaan tietysti tiettyyn suuntaan. Niin. Se on ihan oikein. Ja periaatteessa samoista asioista. Näin on, aihe periaatteessa ollaan puhuttu aina niissä kahdessa musiikkigenressä. Me rumpali just toi Stefan Gargano, niin se tuntee tuon vinttikoiran, niin saatiin se sitten houkuteltua siihen messiin. Okei, okay. No mutta siis hyvä biisi. Siitä tuli ihan ok. Joo. Ja viime viikolla me soitettiin tää. Mutta ei se haittaa, vaikka tälläkin viikolla se ei, soittaa. Niin. Meinaa kyllä se nyt sen verran hyvä oli. Että... Kyllä tämmöistä laatua voisi ottaa vaikka joka päivä. Niin. Niin. Niin. Mm-hmm. Mepä ei ollakaan täällä joka vinkkejä päivä. Vinkkejä YleX:lle. Joo, ja muille kanaville. Joo, mutta laitetaan, miten tässä taas kävi näin. Seinään kelan, että tälle todellakaan elää. Huhhuh, että päätä särkee. Ei näis narrois oo mitään järkeä. Muista mitään eilisestä tai oikeistaan koko viime kesästä. Pitäis varmaan pikkuhiljaa tätä touhua rajoittaa. Mut pakko alkaa korjaa tätä henkistä helvettiä. Lähden handelista helpotusta nyt ja heti. Tuli taas mutkii matkaa, mut skarppaa tuskin jaksaa. Jos huutan, niin skutsi vastaa. Vaati itse kuri yksillä käydä, eikä tää taas siltä näytä. Ihan täyttä bullshittii, suu ja silmät täynnä. Ja siin se taas nähtiin, kun törmää rivitori jätkii. Niin muisti pätkii, mut pankitili kertoo, että oli nätti. Miten taas kävi näin? Miten taas kävi näin? Miten taas kävi näin? Mun piti olla selvinpäin. Must silti so seis todes huome kuusiks hohe kodeis. Yeah. Kyllä. Siinä oli hyvän kuuloinen kappale, kuten oli viime viikollakin todella. Ja näin poispäin. Niin, siitä teidän tulevasta julkaisusta. Ei ole varmaan vielä päivämäärä nyt selvillä, kun on päässyt vähän myöhästyä ja näin poispäin. Meillä näillä näkymin olisi kesäkuun 13. päivä levyjulkkari eikka, mutta eiköhän se tuossa peruunut vielä. Tai siirtyy niin. Taas. Ajo, missä? Leviksessä. All right. Kiva. Kyllä, tervetuloa keikalle. Mutta eiköhän se tuossa kohta puokkiin tule taas tietoa, että siirtyy eteenpäin. No näinhän siitä tuppaa käymään. Ja muutenkin, jos sehän baarissa tulla kuin 50 tyyppiä. Mm. Niin. Niin eihän se hitto vie, kun eihän bändi saisi lipputuloa tai mitään. Saati sitten, että baari alkoholaista tuloja. Mm. Vähän älytöntä kyllä siinä mielessä. Joo, eihän tätä kyllä rahan takia ole tehty. No ei. Rikas punk-bändi. No ei semmoista oikein taida olla. Tuo on tässä nyt kyllä säästänytkin rahaa, kun ei keikkoja ollut. Omia keikkoja. Niin. Ehkä pääsee rikastumaan just sen takia, kun ei ole keikkoja. Tarvii juottaa koko bändiin sen. Niin justi. Ja puolta yleisöä siinä ohessa. Niin, kolme maksaa. Vessassa tulee Suomen kuumin vesi. Okei. Älä pese käsiä. Tai ei tarvitse saippua, koska niinku bakteerit kuolee jo ihan sen. Juu, juu. Ja lähtee nahkakin. Niin juu, lähtee nahkakin sitten suoramista. Kauas Azerbaijaniin. Näin on, näin on. Mistä te puhuitte? No siitä, että mahdollinen seuraava levyjulkkari, joka mahdollisesti perutaan, olisi 13. kesäkuuta Lepiksessä. All right. Mutta juuri tämä. Teidän että pitää ehkä murtautua sinne sisälle itse. Ja joo. Mutta siinä myöskin, että mä voin tulla myymään lippuja siihen. Niin, okei. Mutta joo, se, että sitten tulee myöskin säästyä tämän koronatilanteen takia, koska ei tarvi, niin, keikat käy itse asiassa kalliiksi aina soittajille ja näin. Joutuu tarjoamaan bändikavereille ja puolelle yleisöä kaljat, kun ne on kaikki persaukisia. Puoli yleisöä on kuitenkin niitä kavereita, jotka tulee. 3 maksanutta ja 8 niitä, jotka on kavereita nimellä sisään. Aika iso keikka kyllä, jos kyllä on noin paljon porukkaa. Sehän kuulostaa ihan maskotilta. Kyllä. Näin joo on. Et ihan semmoinen perussetti. Niin. Näin on. Onks kertokaa teidän nyt oikeasti vaikka jotain hauskoja keikkakokemuksia tässä näin. Juu, sitä minäkin tässä ajattelin. Ne on aina parhaita, eli ne on huonoja. Niin, eli ehkä aloitetaanko huonoimmasta keikkakokemuksesta? Ja Hyvinkää vai? Jaha, kertokaapa siitä. Hyvinkää on aika hyvä aloituspaikka. Joo, se kuulostaa Hyvinkää hyvältä. Hyvinkää oli aika legendaarinen kyllä joo. Et no. Siellähän niinku bändi ei saanut sit ilmaiseksi joku kahvia. Okei. Se oli se niinku keikkapaikka. Kahvit. Mä olin sit hakenut sit pari lasia kokista, kun mä en nyt sattu ole oma jallupulla siellä. Juotiin siinä niitä, sitten se myyjä tuli jotain siinä väittää, että mä oon niin varastanut sieltä kokistuoppeita tai jotain niitä. Mun pitää nyt tulla maksaa se ja kaikkea, se uhkassa siinä niin vetää mua lättyä ja kaikkea. No jumalauta, mikä meistä toi tollanen on? Ei mä uskalla sanoa, kun siellä oli niin pelottavia ne myyjät siellä ja kaikkea. Ah, okei. Okay. Ei tää kuulu hyvin tällä. Ai niin, se on kyllä totta. Niin ei tämä radiossa ole edes kuulu hyvin. Ei kuulu, ei. Totta. Paitsi hyvällä säällä. Kyllä mä itse asiassa olen seurustellut vähän aikaa yhden hyvinkääläisen kanssa kertoa, että joskus tämä kuuluu tietyllä kelillä. Niin. Kerro nyt ihmeessä. Se oli ihan hyvä keikka loppujen lopuksi silleen. Vedettiin se kyllä loppuun ja näin. Sitten siinä oli jotain viestiä vaihtoa sen jälkeen se omistajakaan ja tälleen. Jotain. En mä muista sen baarin nimeä, mutta se oli ihan juna-aseman vieressä. Se oli ihan maailman paski akustiikka, missä niin mitä voi olla silleen. Musta tuntuu, että Hyvinkään kaikki 3 baaria on siinä ihan juna-aseman vieressä. No se on kyllä totta. Ja kaikissa niin varmaan paskaa. Oliko se se, minkä katolta se yksi ammuskeli? Taisi olla. En mä kyllä muista sen nimeä, mutta mä oon ollut siellä. Joo. Kyllä. Joo. No, mä oon ehkä onnistunut välttämään noin Hyvinkään baarit. Siis meidän backstagekin oli vanha miesten vessa, että siellä oliko siellä vielä hajut jäljellä? No siellä oli kaikki pisuaarit sun muuta. Erittäin vanha. Erittäin vanha. Joo, joo, vuosikerta döllikset. Niin, kävi jotain penkoa meidän kaikki kamoikin siinä kesken vanhat miehet. Keskeiltainen niin kuin duunarit siihen. kävin etsimässä meidän kamoista, että onko siellä jotain omia alkoholijuomia tämmöistä. Mun mielestä se oli aika mauton läppää sillä. No on kyllä. Nyt rupeaa kuulostaa kyllä jo siltä, että toivottavasti toi oli se huonoin keikkakokemus. Ei siis, tää on tää paras. Joo, siis sitä mä pelkäsin vähän. Niin. Jerry meinasi lentää pihalle ennen keikkaa. Ja... Joo. Legendaarista. Niin. Punk meininki. Näin on. Kyllä. Näin on. Laulaja lentää baarista pihalle niin kuin keikkakaan alkaa ja näin poispäin. Tiedän kyllä ihmisiä. Olen jopa asunut kämpiksenä ihmisen kanssa, joka ei ole päässyt keikalle soittamaan. Ei siitä se enempää. Loosessa oli kanssa se keikka. Kenen synttärit oli? Oliko se Joonas? Joonaksen synttäri. Joo, siellähän kato, sit tarjoilu oli aika hyvää, niin siinä tuli vahingossa juhattua sit vähän liikaa tota jallua sun muuta siihen ennen keikkaa. Niin... Eikö se oli se edellinen Loosen keikka, kun sä vedit vähän liikaa? Niin, no joo. Tai no silloinkin. Harvemmin nyt tulee tolleen. Niin. Mä olin kumpiskin, ne oli ekoi keikkoi silleen, niin meni jännityksen piikkiin, sanotaan niin, että... Se on hyvä laittaa aina jännityksen piikkiin. Kyllä se vähän vaatii jotenkin munaa mennä sinne lavalle kaikkeen eteen niin kuin heilumaan. Niin. Kyllä, aurinkolasit jees on. Mutta kyllä mä huomasin sitten sen jälkeen, kun oli, vähän otti päähän, että oli liian kännissä ollut. Sitten kun meni silleen niin kuin selvipäin sinne, niin kyllä sitten sai kyllä sit oikeasti tosi paljon enemmän irti siitä hommasta. Että... Totta helvetys, sitten kun sä pystyy huomaamaan, että niin kun sä pystyt hoitamaan ja... selvipäin. Niin oli ihan voittaja fiilis just se keikan jälkeen. Mm. Sitten kuitenkin vuosi vedetty noita samoja biisejä treenikselläkin. Niin, niin no, rupeaa olemaan jo lihas muistis niin. Vähän. Aika tiukas keikkakunnassa oltaisiin. No se ei just jännitti aluksi, että ei muista niitä sanoja. Siksi me ollaan niin saatana pettyneitä, kun te olette soittanut meille livekeikkaa tässä nyt tänään. Niin akustisena. Niin. Joo. Tai autistisena. Oi jumala, me ollaan heitetty niin. Pari akustista keikkaa. Meille on soittanut kuule bändi kerran livenä tuolla saatana pikkustudiossa silleen, että ne katsoivat Hammond-urut ja rummut ja kitarat ja bassot tuohon noin. Eli tervetuloa. Näin on. Sitten levyn julkkarit. Joo. Keskiviikkona täällä. Joo, kello 12-13 tunti. Niinpä, eli tunnin verran joudutte... Joraamaan. Mm. Kyllä, semmoiset juurut. Me lähdetään röökille pihalle siksi. Karkuun niin saatanasti. Tullaan sitten just 10 vaille 1 takaisin. No niin, laitteet kiinni. Seuraava bändi. Joo. Ja nyt soittakaa nopeasti. Tunnin levy 10 minuutissa. Ei tässä ole aikaa. Niin, mutta on meillä vielä aikaa tässä jonkun verran. No niin. Niinpä. Paljon meillä on aikaa. 27 minuuttia ja risat. Paljon. Kyllä. Ei se mitään. No, mutta akustisen tämä punkki ei kyllä niin kuin toimi yhtään. Kuuntele Wastedi akustinen levy oikeasti ja sano toi uudestaan. Se on, joo, se on vittu. En mä nyt sano, että se jollain toimi, mutta meillä se ei toimi kyllä. Niin, ei no vielä. Niin. Soittakaa 10 vuotta, niin sit se ehkä toimii. Ja Banjolla. Joo, kyllä. No, se en on jo toinen bändi se. Miksei? Voihan sitä kato. Vähän... laajentaa skaalaa, kun kerran no, on vähän laajennettu tuonne räppiä ja sitten banjolla. Meidän pihat alkoisivat jo katsomaan lastauslaiturin poikien keikan, mikä tulee live-striiminä jostain, en tiedä tietokoneen jutuista vittuakaan, mutta tänne jostain se tulee suorana, livenä, ensi lauantaina. Ne. Kyllä. Jaha. Siellä soi banjot ja läskibassot kuulla. Mitä ne oli? Peräkammaripojat? Ei, kun lastauslaituripojat. Ai, okei. Okay. Never heard. Oothan. Älä. Mä oon soittanut niitä. Okei, okay. Ne on jotain tamperelaisia. No niin, no sitten mä en ihmettä. Renko on Tampereelta. Joo, mä vai? On Nashvillen poikia. Joo. No, tunnis puli. En mä kyllä. Se on Baniosti. No se on itse asiassa Joensuusta. Noniin. Nyt tuli kerrottu hänenkin henkilön historiaa tässä näin. Olipa. Joo, mutta pulille terveisiä. Joo, kiitos. Miksi mä sanon kiitos tuohon? Hei, kuunnellaan jotain teidän musiikkia. Enää on 2 biisiä jäljellä. Paska, no, frendi ja manuaalit hukassa. Joten... No manuaalit voisi olla kyllä hyvä. Se voisi niin kuin liittyä tuohon Hyvinkään keikkaan ihan. Niin, eli sitten vaan. Ei muuta kuin taas mökää pönttää. Ilmasta vitun limua. Just, ei kun kahvia. se on nauhalla, kun se huutaa se myyjä mulle. Niin me otettiin pikku pätkä siitä tähän biisiin. Okei. No niin. Sehän täytyy kuunnella kunnolla. Ilmasta vitu limua! Siis päässyt hyvinkääläinen tarjoilija myös ääneen tässä vai? Ei, se oli minä, kuka sille huusi siinä videolla. Aa, toi. Eli biisistä löytyy video, ilmeisesti YouTubesta. Oliko väärässä? Taidettiin siltä. On, joo, olihan sitten semmoinen, se oli semmoinen keikkakooste, settivideo. Ei muista, kun me tehtiin ihan niinku oikea video. Okei, niin joo, toi muuten nämä, mistäs kaikkelta teet sitten löytääkään. YouTubesta näköjään, kun tuli mainittua. Kyllä, Spotify. Kannattaa meidän toi Instagram ottaa kanssa seurantaan. IG, joo, toi, kyllä. Joo, Facebookissa olette. Instagram, no se on kuvapalvelu vähän niin kuin. No sinne niin kuin tulee jotain niin kuin enemmän ehkä. Ja voi sinne video tökätä. Joku ATK-jutska. Joo, just somepalvelu. Näin sitä sanotaan. Sosiaalinen media. Social media. Jep. Joo. Miksei ole muuten anti-social media? On täällä! Se ollaan me. Jep, koska me ei ole kahden vuorovaikutteisiin. Meille ei voi lähettää biisitoiveita. Tai tietysti voi, mutta me ei koskaan toteuteta niitä. Se on totta. Ellei meitä lahjota sitten kunnolla, niin sitten voidaan toteuttaa. Jätkä on kyllä jossain Facebookissa. Kai nyhei, mä oon se meidän ATK-guru. Niin. Kyllä. Niin. Kyllä. Et, niin. Löytyy siis Ripitori OD löytyy Facebookista ja Underground Humina löytyy Facebookista. Kaikkia ne keksii tänä päivänä. Kyllä. Jopa UG Huminaa, näin vanha-aikaiset jäärät saatana Facebookissa. Mitäs me siellä tehdään, vikitellään tyttöjä vai? Mitäs te vikittelette sitten vittu, tyttöjä? Vittu, mä en ole ikinä ollut siellä. Miten mä perheellinen voisin? Mies, en mä tuommoista. Ai. Niin, ei ne ole tyttöjä, ne on kyllä aikuisia naisia. Niin. Anteeksi. Paula Koivuniemiä. Mä oon yhden naisen mies. Rakasta sua vaimo. No niin, nyt kuulen, vittää on kuin napakympissä oikeesti. Joo, joo, romantiikkaa pitää olla. Musta ei ole ikinä tuntunut näin Kari Salmelaiselta kuin nyt. Älä nyt, ethän saa naittamassa ketään, kun noi on valmiiksi kimpassa. No niin, mutta ei mulla ole viiksiäkään. No niin, älä sitten rupee haaveile olevas Kari Salmelainen. No mutta siinä oli, kato, nämä epäkohdat niin kuin kohtasivat. Niin just. Sä et tajuu tämmöisiä. Sä et ole romantikko selvästi. En ole. Terveisiä kaikille. Näin on. Pusi ja höpö. Ei, toi on jo Marko Bjurströmi, hei. Nyt. Ei, se menee sitten väärään osoitteeseen. Pum. No niin justi. Oliko teillä vielä jotain biisejä, mitä voisi kuunnella? Vai? No me vielä viimeistä. Niin, on paska frendiä ja soittamatta, mutta hei, tosta tuli noista pumtsibumeista ja napakympäistä mieleen. Ette ole vielä päässyt telkkariin, hä? Miksi? Eikö mä ole päässyt? Vai ootteko? Ei, muistikuva. Periaatteessa tämä tarvitaan nyt kuvata koko ajan. Ei sitä, ei se ole päällä. Oh. Ei kyllä telkkaris varmaan. Hei, mä olin itse asiassa kyllä huumas. Kerran vieraana siellä, tai siis yleisössä. yleisössä. Niin, mulla oli kyllä Ripitori T-paita päälle. Oh. Perussetti. Näkyykö se siellä? Kyllä se vilahti nopeasti. Okei, jätkä kävi vilauttamassa. Kyllä mä kävin siellä lavalla nopeasti. Kyllä heilahtaa nopeeta. No niin. Muija oli tyytyväinen, kun se joutui kuvailemaan mua koko ajan, kun te tehdään kaikkea mainosta Ripitorille. Niin. No niin. Toihan pitää kaivaa esiin jostain, laittaa sinne Ripitori Facebookin seinälle pyörimään just se kohta, kun aina näkyy se Ripitori, jäämä Ripitori paidassaan siellä jossain huumassa. Se oli kyllä niin nopea kohta, että ei sillä juhlia. Pitää hidastaa 40-kertaisesti, että oikein. Nanosecond of fame. Joo. Ei se varmaan 15 sekuntiikaan paras valoissa. Puhukin nanosekunneista. Joo, 15 nanosekuntia. Eiköhän kohta Salminen soita sieltä ja pyydä haastattelua. No niin, se on. Te lähdette joku muualle haastatteluun heti tämän jälkeen. No niin. Massit takas. Joo. Näin on. Pistetään paska frendi nyt niin siksi. Kyllä, tähän sopii paska frendi. Viime ystäväpäivä oli julkaisu tässä. Aa, ihan just ystäväpäivä biisi. Kyllä. Okei, kyllä. Tämä täytyy tämä muistaa. Tämä on omistettu Näädälle. Noniin. Kaverini Näätä. Kaverinne Näätä. Tässä sulla. Terveisiä vankilaa. Noniin. Sä oot pelkkää paska frendi, jota Hehe. Se oli sellainen. Oho. Ai joo, no niin. Jep, sieltähän meinas tulla taas ei muistikuvaa heti perään yllärinä. Joo, tämmöisenä enkorena suorasta. Ei nyt ihan. Ei toikaan biisi nyt kenellekään oikeasti ole omistettu silleen. No. Se on vaan yleisesti niin kuin kaikille paskoille frendeille. Niin, yleisesti just tollasille. Moni on kysynyt, että ootko kirjoittanut, että muistetaan jotain? Mä en ole. Ei, se on vaan yleisesti. Ei pelkästään susta, vaan monesta muusta sun kautta. Maailma on täynnä monia paskoja frendiä. Näin on. Ja sit voi aina sanoa, kun joku sanoo, kysyy tolle, että ootko sä tämän musten. Älä nyt ole niin itsekäs, ei kaikkea voida susta tehdä. Ja sama oli, jos se pienenä mulle sanottiin, niin mun mummo sit soitti mulle. Minä en ole sinulle ainakaan pienenä sanonut, että sinusta tulisi koskaan mitään. Ei mummo, et, tai nyt on vaan musiikki, että ei nyt ole niin justeensa. Älä nyt itteä sotta. Sillä lailla. Mut joo, vielä on hetki aikaa tässä, niin kun oli toi paskin keikkamuisto, niin onko jotain semmoisia hauskoja sattumuksia tässä vuosien varrella sanotaan, niin joku näin bändiin liittyen? Joku taputtanut biisin jälkeen tai... Niin. Sitä ei ole vielä tapahtunut, mutta... Oho. Eli sitä pitää odottaa hetki aikaa. Sitä pitää odottaa. Oho. Mut jotain tuollaista hauskuutta, niin kuin mitä voinut keikalla, keikan jälkeen, matkalla keikalle tai pois keikalta. Jyväskylän keikalla oli hauska meininki. No mitäs siellä? Siellä oli Kallot soittaa meidän kanssa ja sitten Äkänen, jyväskyläläinen pumppu. Ei se nyt niinku keikkapaikkana ollut ehkä mikään maailman makein mesta, mutta... Mikä mesta? Pup-juoma. Juoma tai joku. Ei sano mulle mitään. Joo, se oli jossain niinku se Jyväskylän lähiö semmonen. Jaa, niin vielä joku lähiö. Jyväskylän kontula. Tyyli, joo. Siis siellä oli kaikki ne duunarit sun muut oli tosi mukavia. Siellä oli niinku hauska meininki yleisesti noin. Joo, siellä hommakkuja toimijat. Kyllä, oli jumalautta, oli hyvät safkat ja kaikkea, ai. Eli sinne siis... Ja sitten menitte vain Jyväskylän syömään. Soititte keikan siinä sitten. Oli isot Jack Daniels-pullot pöydässä meille ja kaikkea, että oli ihan niinku... Tämä on ihan kuulostaa rock'n'rollilta. Kyllä. Huh. Tulee kuitenkin bändi ihan hesoista asti, niin... Niinpä. Ja nyt te olette olleet jo radiollakin. Miettikää sitä. Oliko tämä teidän eka radiohaastattelu muuten? Joo, eka haastattelu oli, mutta... No niin, Anna Tempo-Vapaus on soittanut kerran meidän biisin kyllä radiossa. Yläksällä on soinut kyllä repertoaria, mutta... Okei. Ja mäkin soitin viime viikolla, kun mainitsit tästä näin, että tulossa, niin soitettiin toi yksi kappale, että oot tämän todistettavasti soinut ennen tätä, niin kaksi kyllä, kertaa pakko ainakin. Heittää kyllä respektit Hulille, että pyysi meidät tänne radioon just. Kannattaa käydä juomassa kaljaa puistossa. Kyllä, puistokaljalla aina. Ei muuten tämmöistä tapahdu. Niin, siinä mielessä mä kyllä tykkään tästä korona-ajasta. Mä aina ennenkin tykännyt kyllä puistossa syödä kaljaa, niin nyt siellä on kavereitkin paljon enemmän. No se on totta, joo. Ne, jotka uskaltaa lähteä aina pilalle. Alle 10 tietenkin, ja pidetään ne turvavälit ja näin. Että... Näin on. Kyllä. Mä pyrkin siihen, että pitää promillet alle 10, niin kaikki on ihan jees. Kyllä, sekin on ihan tavoitettava. Kyllä on pitkä aika pysynyt alle 3. Että... Siinä on jo aika... Aikamoinen. Just näin. Sillä lailla alle 3 promille ja niin poispäin. Niin ja tuosta muuten puistokaljailusta, kun se oli vielä tuossa yhdessä vaiheessa oli sen verran kylmä, niin se oli kalsarikännelyä. Mutta nyt kun alkaa tulee kevät ja kesä ja näin lämmintä, niin puisto. Se oli itse asiassa näin ihan lehdissäkin. Vai? Näin lämmintä. Kyllä kesä tulee. Pulkat ja villahousut esiin. Näin kyllä. On. Näin päästään taas pulkkamäkeen tuossa lähiaikoina luultavasti. Ja puistokaljalla. Mä kävi äsken röökille, ei se satanut mitään. Eikö? Ei. Okei. Mut saa lettiä, kun lähdetään, niin sataa taas. Kyllä mekin melkein murtsikoilta ne hiihdettiin. Että... Niin, sauvat vaan. Mä katsoin, että kenen sukset oli jäänyt tuohon korttelipaikalle. Joo, no se. Ne rengorullasukset. Just ne. Harrastaa tota. Pitkän matkan rullahiihtoa. Ai niin, harmi, kun ei ehtinyt puhua siitä sen enempää. Tässä, niin. On tässä 10 minuuttia vielä aikaa. Voitko kertoa, mikä on niin kuin, 10 kilometrin ennätysaika? Rullahiihdossa. Ei sinä ole kerinyt kelloa katsoa, kun mennyt niin nopeasti. Niin aivan. Kello ei pysy mukana. Ei. Niin. Vähän kuulostaa ontuvalta selitykseltä, mutta meille se menee läpi. Näin on, näin on. Eli ei mitään hätää. Joo, meillä olisi vielä yhtään biisiä. Ei ole. Loppubiisit on niinku, no siellä. No te voitte hyräillä vaikka. Loppumasteroinnissa just niin. Niin, te voitte vetää acapella-versiona. Kyllä. Ja toive saadaan kyllä ihan hoidettua vaan näillä tota ne. Aika paha. No, tähän aikaan ei kyllä välttämättä lähde vielä acapellat kyllä, mutta. No. Te unohditte se Jack Danielsin jätkät näin aamupalaksi vetää. Sitten huomaa, että ette ole ollut radiohaastatteluissa hirveän montaa kertaa. Niin, niin no, ei tosiaan ehtinyt kuin pari noita halkoja vetää naamariin. Mutta. Niin, ei noin, ei noin. Pitäisi vähän enemmän panostaa kyllä tämmöiseen. Kyllä mä tuolle emännellekin sanoin, että jos taisi ollut illalla tämä haaste, niin taisi voinut olla paljon legendaa. No mä oon yrittänyt sanoa tuolle meidän radiopomolle tässä näin viimeiset 15 vuotta, että voisi olla ehkä illalla tämä ohjelma, mutta jos nyt on ihan rehellinen, niin se on sanonut mulle, että tota, vittu, kun mä kuuntelen teidän ohjelmia aamulla, niin mitä se olisi sitten, jos tekisitte illalla se. Aivan. Mä en toisaalta mä melkein ymmärrän sitä kyllä. Niin. En ihan täysin, mutta vähän. No tämä on vähän niin kuin sama kuin meillä, että jos mahdollisuus olla eka bändi keikat illassa, niin ollaan mieluummin se kuin vika bändi. Ymmärrän. Niin, että pääesiintyjän rooli ei aina ole niin hyvä, kun ajattelin. Eipä se dokaamaan aikaisemmin. Niin, no se. Niin sitten pääsee sitä aikaisemmin dokaan, mutta miten se esiintyminen menee, jos sä aloitat huomattavasti paremmin, jos sinä aikaisemmin vetää. Kun. Siinä jos on vikana, niin sitten joutuu niinku persehiäs venäilemään ja se jännitys niinku nousee sietämättömäksi. Joo, ja siinä voi käydä vielä niin, että alkaa tsiigaa niitä lämpäret, että ei saatana, noi soittaa paremmin kuin me, että ei, me ei uskolle. Ei meillä tuommoista. Sentään. Niin, ei meillä. Tänään repii tiuhat irti. Joo, katkotaan kirveellä kaikki. Mutta siinä voi olla se vaara, että jallupulla aukeaa. Näin. Sitten sitä ottaa jännitykseen muutama huika. Ja sitten taas tuukin korkin päälle. Niin. Ja loppukeikka. No, mutta sehän on sitten vaan. Pelkkää legendaa. Ihan vaan. Kyllä. Kaikki muut muistaa, mutta minä en. Oi hei, tuolla on hyvä lopetusbiisi. Kyllä. Mikä? Putkabileet. Joo, liipi lippersiä loppuu. Joo. Nonni. Nonni, legendaa. Tästä sitten. Mulla on niin kauhean kusihätäkiä. Pakko käydä. Kyllä. Eli pistetään. Poslarilla. Hei, kiitos jätkille oikeesti. Oli hauskaa jutella. Kyllä. Tänne teille. Päättiin ja tänne kun saatte sen levy aikaiseksi jostain, niin ei muuta kuin uusiksi tänne, niin päästään soittamaan tähän levyltä, viralliselta levyltä. Tulossa. Ja kappaleita. Loistavaa. Tervetuloa uudemman kerran ja vähän näin. Menkää kaikki kuulijat nyt kuuntelee sinne Spotifyhin sun muualle. Niin. Ettikää niitä linkkejä. Ripitori OD. Pistäkää haku lausekkeeksi moinen ja sitten enteriä ja klikkaatte jokaiseen, missä lukee Ripitori OD. Kyllä lähtee näin. Näin on. Joo. Jep. Ja Sviibarit ja Ilku. Joo, ja kiitos ja näkemiin ja ensi kertaa. Kiitoks. Oli jep. Siisti. Oli. Jep, moi. Moi. Moro. Mä oon niin onnellinen nykyään. Rakas Mopot Show, kirjoitan teille ensimmäistä kertaa, koska takaisin oli vastannut kirjeeseen. Minun nimeni on Tero, olen 7 vuotta ja hiihtän kouluun kesät talvet. Miksi siellä Mopot Showssa ei soiteta mitään kunnon musaa? Soittaa sitten joskus sellaista musaa, missä paska haisee ja palalaikka soi. Minulla on kissa, sen nimi on Miisu, mutta se kuoli, koska se menetti henkensä. Toivoo Tero. Wow, siinäpä kirje. Nyt hyvät ystävät, pitäkää nenästäni kiinni. Nyt tulee paskaa tuutin täydeltä. Siitä vaan, wow. Kaupungin seriffin. Vielä ei seuraavaksi. Saan vähän iskun tai kakkaksi. Mutta poliisit vain hymyilivät mulle. Ja minä hymyilin poliisille. Toisillemme me hymyiltiin. Poliisikin on vain ihminen. Mutta tapasin kaverini Viltä ja Julle. Kyselin mitä on tapahtunut sulle. Julle sanoi pistin multiin vaimon. Ja poliisit löysivät sen pojalta kaivon. Tämä tarina on tosi.